السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الهوساوي. طبعا هذا الجزء الثاني من المقابلة اللي قد سويناها قبل الجزء الأول مع الأستاذ إبراهيم المصطفى الحائز على شهادة دبلوم وزائد شهادة تقدير في تدريس المراحل الثانوية. طبعا تطرقنا في الجزء الأول عن الأساسيات في التعليم، اللي ما يعرفها يقدر يرجع لها. الحين بدنا ندخل في الجزء الثاني إن شاء الله. طبعا أول سؤال هو: ما الفرق بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وأيهما أفضل؟ مال إبراهيم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي إبراهيم المصطفى، مدرس في كلية الهدارة الإسلامية لتحفيظ القرآن الثانوية. إضافة أنا مدرس في مدرسة الابتدائية مسمى بسعادة الدارين لتحفيظ القرآن قسم المساء. ما شاء الله. والهدارة في قسم الصباح، وسعادة الدارين في قسم المساء. ما شاء الله. وهذه وانا تنبيه تفرقوا تناشوا منيني بمبنشم مكرنتون قمنتي دوكما مكرنتو ما سزمان كانسو ناجيريا كما ودنيني سكبي. أستاذ عبدالله، haƙiƙa a Najeriya akwai makarantun gwamnati akwai masu zaman kansu. To gaskiya akwai bambance masu yawa tsakanin makarantun gwamnati da kuma makarantu masu zaman kansu. Makarantun gwamnati suna da yawa kuma suna da ma'aikata. To amma gaskiya duk da yawan su aiki yayi musu yawa. أكوي تشنكوسو أتشكنسو، يعني هناك ازدحام طلبة. هكذا أكوي ازدحام. زاك إيه سامم أجي ديا مي دالبي قدا داري داري دهمسن ريبيو. دا كما مالمي دينيزي كنترول لنسو أبيريوت دنسا واتن هساسا. تو ونن عددين يايوا كومي كوري ورمالمي كومي إيه ورمالمي بزي إيه koyar da ɗaliban nan yadda ya kamata har su iya ba. To Mal Ibrahim, ba mu fita daga tambayar ba. Yawan ɗalibai ba ya nuna yawan neman ilimi a Najeriya? Yawan ɗalibai yana nuna yawan neman ilimi. To amma kuma idan suka yi yawa a guri ɗaya, to kuma yakan kawo rauni wajen koyan ilimin. Don haka aka gwamnati ta bada dama aka buɗe makarantu masu zaman kansu. Waɗanda suke sai sun nemi izini daga wajen gwamnati sannan su buɗe private school. Bambancin su kawai shine ita ta gwamnati kyauta ce majana. Ita kuma wannan mai zama makarantu masu zaman kansu akwai abinda ake yanka wa iyaye su rinka biya duk term ko duk wata ko duk shekara. Wanda wannan makarantu su suke samar da ajujuwa masu ɗalibai ɗan kaɗan. Ta yadda an koyar da karatu kowa zai gane. Kuma su ne suke yin ƙoƙarin samar da kayan aiki na koyarwa na zamani ingantattu yadda ɗalibai za su gane karatu. Amma gaskiya makarantun gwamnati suna da yawa, suna da cunkoso. Malaman da suke ciki duk da ƙwarewarsu aiki yayi musu yawa. Shi yasa makarantu masu zaman kansu a Najeriya al-khasa al-madarisu al-khasa an fi samun ilimi ingantacce a cikinsu, domin hatta manya-manyan ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu ba sa yin makarantun gwamnati. Manyan ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu ba sa yin makarantun gwamnati, sai dai su yi makarantu masu zaman kansu. Wannan ma'ana yana nuna cewa su private school ko makarantun zaman kansu suna da goyon baya sosai daga gwamnati. Ai, duk abin da ake da izinin gwamnati ake yi. Idan an gama gwamnati, dama dai gwamnati take ba da manhajin da za a koyar. A cikin madarisul khasa ita za ta ba da manhaj. Ita za ta kuma riƙa kula da cewa wannan, saboda ai ƴaƴan ƴaƴanta ne. Kuma aikinta ne, yayi mata yawa ta ba wasu dama su yi. Da kuma idan jarrabawa ta zo, babbar jarrabawa ta ƙarshe da za a ɗauka ta duka ƙasa, to tare ake ɗauka da makarantun gwamnati da makarantu masu zaman kansu. Wato duk lokacin timing schedule ɗin nasu da time duk ɗaya ne daga gwamnati? Duk ɗaya ne. Tare ake fara karatu, tare ake tafiya hutu, tare ake yin jarrabawa. Kuma za a samu bambanci wurin kuɗaɗen karatu na private school makarantu na zaman kansu? a sosai da sosai kamar yadda na faɗa makarantun gwamnati ai komai kyauta ne sai dan abin da ba a rasa ba su kuma makarantu masu zaman kansu komai kuɗi ne domin sun kama hayar guri ko sun nemi rance sun gina guri za su biya kuɗin haya za kuma su dauko malamai ƙwararru za su bi su za su biya su maimakon makarantun gwamnati gwamnati take biyan waɗannan malaman kuma ita ce gina makarantar sannan za su sayo kayan aiki sannan duk wani abu da kaga ana yi a wajen ita gwamnati babu ruwanta wannan masu makarantun su suke yi da kuɗin su dan haka dole kuma su yanka kuɗi su ma ga duk wanda yake da sha'awar ingantaccen ilimi ya biya a koya wa ɗansa wanda ba shi da shi kuma ya tafi makarantun gwamnati wato abin da muka fahimta nan malam Musa Ibrahim wato makarantu masu zaman kansu private school sun fi gaskiya makarantu masu zaman kansu sun fi ingancin ilimi ilimin su ya fi inganci akan makarantun gwamnati saboda matsalolin da na faɗa a baya waɗanda ba sai an maimaita su ba kuma akwai wanda suke tambayu akan wai wan irin jami'ai ne wanda suke a Nigeria shahararru ko a arewa da kudu jami'o'i na'am a Nigeria akwai jami'o'i da yawa akwai masu zaman kansu akwai na gwamnati nau'in yawa ma wannan jami'o'i mafiya shahara akwai manyan jami'o'i amma mafiya shahara akwai jami'o'i guda hudu biyu a kudu biyu a arewa za mu bada misali da su akwai University of Ibadan a jihar Oyo take wannan kudu kenan kudu a kudu kenan haka akwai University of Nsukka Nsukka ita kuma a kasar Inyamurai take Ibalan Jinugu Sharq yawwa anan take watan jihar Imo jihar Imo Subutakot yawwa to sannan anan arewacin Najeriya akwai Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ABU kenan wacce take jihar Kaduna sannan akwai Jami'ar Bayero University da ke Kano watan BUK waɗannan shahararrun jami'o'i ne da suke da ɓangarori daban-daban a cikin su kuma ana samun ingantaccen ilimi da duk wanda ya sami ilimi a wannan jami'o'in na gwamnati ne dukkanin su na gwamnati ne saboda harkar karatun jami'a tana da girma tana da ƙarfi dole tana buƙatar kuɗaɗe masu yawa don haka a Najeriya makarantu masu zaman makarantun jami'o'i na gwamnati to gaskiya suna da kyau sosai fiye da primary da secondary yani at-ta'lim al-ali fi Najeriya kaman ya fi ƙarfi ma kenan eh gaskiya ya fi tsari na'am to yanzu tunda kaga yawancin mutanen mu ƴan arewa ne kuma a arewan yawancin su kusan 70 ko 80% ƴan Kano ne to kaga tunkarar Kano a maganar jami'a kaga muna da jami'a biyu anan ita a jami'ar Ado Bayero ko to BUK akwai kuma ta jami'a Yusuf Maitama wanda da sunanta Northwest to wa'annan biyun me dan takaitaccen bayani wanda zamu iya dan samu akan su a takaice BUK jami'ar Bayero ta Kano jami'a ce ta gwamnatin tarayya kuma da daddiyar jami'a ce kuma tana da bangarori daban-daban adabi wa ilmi wa kowane bangare ita kuma Yusuf Maitama ta gwamnatin jihar Kano ce lokacin tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso shine ya kirkiri wannan jami'a wacce ake ce mata Northwest yanzu kuma aka canza mata suna ta zama Yusuf Maitama dan masanin Kano ba dan komai aka kirkiri wannan jami'a ba akwai ƴan Kano da yawa waɗanda sun cancanci su shiga jami'a amma kuma guraben da ake da su a jami'ar Bayero sun yi kaɗan yani al-maqa'id yawa sun yi kaɗan misali jami'ar Bayero sai ta ce tana da ta ba ƴan Kano gurbin mutum 20,000 to kuma a shekarar da aka ba mutum dubu aka bada mutum 20,000 ɗin nan to kuma akwai ƴan Kano guda 50,000 waɗanda duk sun cancanci shiga jami'a saboda haka dole sai dai su haƙura ba dama su shiga jami'a wannan ta sa tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya ga cewa a ƙirƙiro wata jami'a irin BUK irinta wacce take yin abubuwan da BUK take yi wato kofi kofi ir abinda ake abi yake shi ake a illa dai bambancin su kawai shine ita wannan ta dade tana da bangarori daban-daban ita kuma wannan bella mai tama yanzu ne ake bude bangarorin oh haditha yawa yawa dan haka jami'ar ABUK tana da bangarori ninkin baninkin na jami'ar Metama wanda ita ma kuma a hankali duk shekara ana samun ƙarin bangarori da ake ƙara budewa wato ita wannan sabuwar jami'a Yusuf Metama tana wato expanding tana ƙara budawa kenan kadan kadan yawa tana ƙara budawa wanda a hankali tana fatan ta tarar da BUK ko ta wuce ta ikon Allah to kuma wasu suna yawan tambaya akan wani irin matakai ko irin tsari wanda mutum in yana so ya shiga karatun jami'a a Nigeria akwai wasu tsare-tsare wanda su ne ta nan ake shiga jami'a to irin me su a tsarin Nigeria ko a arewa ko a kudu a Nigeria akwai tsare-tsare na shiga jami'a mutanen da suke shiga jami'a karatu sun kasu kaso biyu akwai waɗanda suka gama makarantar secondary watan asanawiya akwai kuma waɗanda sun yi diploma ko NCE kuma suna so su yi degree to waɗanda suka gama secondary nan waɗanda su ne suka fiyawa sharadi na farko ya zama cewa mutum ya sami credit guda biyar daga nawa credit a cikin tara ya zama yana da credit guda biyar yani ziyada ala nus yawa a cikin biyar nan kuma ya zama dole akwai turanci akwai lissafi wannan biyan bannin biyan a cikin biyar nan sai ya zama dole akwai English wal wal ingiliziya sannan idan ya samu wannan to akwai jarrabawa ta jam wacce mun yi bayanin ta a muƙabalar da ta gabata wacce wannan hukuma ta jam ita aikin ta ta tantance dalibai ta ga shin za su iya dauka karatun jami'a halladai mustadad yawa to idan aka shirya musu jarrabawa sai ka je ka sai form na jam ka ciki ka fuskanci wannan jarrabawar idan aka wannan jarrabawar in ka ci akwai adadin makin da aka ware wanda idan ka ci shi to shikenan ka cancanci ka zama dalibin jami'a to su daman kuma tun a jikin form ka fada jami'ar da kake so to shikenan sai a ce to an baka dama a jami'a kaza ka je ka kuma yi wata jarrabawa da ake ce mata post UME ita ma dai wata jarrabawa ce da ake nuna cewa eh lalle lalle zaka iya karatun jami'a ko ba zaka iya ba to idan ka yi ta ka cancance ta shikenan sai ka je ka yi registration ka biya kudin registration kuma ka zabi kwasa-kwasan da kake so ka yi shikenan sai ka zo ka fara karatu game da yan secondary kenan su kuma waɗanda suka yi diploma ko NCE akwai wani form da ake sayarwa mai suna DE idan suka sai wannan form din shi ma suka cike suka je suka mayar to su ma za a tantance su daga nan ne sai a ba su dama shikenan sai su ba sai sun yi jam ba sai sun yi jam ba kawai sai first UME za su yi shikenan sai a su shiga jami'a kai tsaye kuma za su fara daga level 2 maimakon wanda ya zo daga secondary zai fara daga level 1 albarkacin diploma da NCE da suka yi to za su fara da level 2 amma gaskiya abu mafi sauki kuma wanda suka fi samu shine waɗanda suka fito daga secondary nan kuma anan akwai ayar tambaya yaya matsayin ɗan ƙasa yake da matsayin foreigner ma'ana wanda ya zo daga ƙasar waje a karatun jami'o'in Najeriya ya tsarin yake gaskiya akwai bambanci abinda ɗan Najeriya zai biya bai kai abinda wanda ba ɗan Najeriya ba zai biya to yanzu wanda shi misali yana da kaman passport ɗin Niger kaga ba ɗan Najeriya ba ne kuma alhali fa iyayensa da danginsa a nan suke to kuma yana so ya dawo istiqrar ya zauna a nan ka gani to ya kenan kuma alhali yana so ya jami'ar akwai hanyoyi masu sauki waɗanda kamar waccan takardu da aka yi mai na Niger ai ne musu akai ko to haka su ma Najeriya akwai hanyoyin da suka tsara wanda mutum zai bi ya zama cikakken dan ƙasa ya zama dan Najeriya dan haka gyarawa za a ya zama dan Najeriya tunda da ma dan Najeriya ne to in haka ne kuɗaɗen biyan wancan daban wanda matsayin kai dan Najeriya ne su registration da sauransu shi kuma foreigner wanda ba dan Nigeria ba abinda sai biya yafi yawa kamar yadda a Niger ma haka ne a kowace kasa ma haka ne dan kasa a kudin da yake biya to ba su kai na bako ba. Kuma ana iya ba mu Malam Ibrahim nawa ake biya a matsayin kai dan Nigeria in ka zo registration da sauransu? Akwai wata ka'ida ta musamman ko a'a ba ka'ida nan? Gaskiya hawa da sauka yake, kuma ya danganta da me zaka koya. Nau'in takhassus yana taka rawa wajen adadin abin da za a kashi. Nan haka gaskiya ba za mu iya fadar kudin registration kai tsaye ba, saboda sai mutum ya zo an jima me zai tukunna, sannan za a iya gaya mai kudin registration ɗinsa. Na ga Malam Ibrahim, masha Allah, wurin larabci dai kai ne ustaz wanda muke yawan larabci da kai, kuma na ga masha Allah kana magana da al'arabiyyal fusha. To aina darasta al-lughal arabiyya ustaz Ibrahim, wa limadha darasta al-lughal arabiyya wa ain? Na'am ustaz Abdullah, mu ƴan Najeriya mazauna arewacin Najeriya kusan yaran larabci ai muna tasowa a cikin sa ne. Na'am. Domin dukkanin mutum muna ƴan kananan yara, to muna tasowa muna zuwa makarantun allo, muna zuwa makarantun islamiyya. Allo muna shi mata katati, al-kuttab, duk da larabci ake wajen koyar alqur'ani. To wannan shine matakin farko na koyon mu da karatu, domin anan muke iya rubutu muke iya karatu. Kuda kuma aka samu tsarin makarantun islamiyya suma anan an nizamiyya kenan, suma anan muke koyon rubutu muke koyon karatu. Dan haka tun anan, sannan kuma gwamnatin Najeriya tana da tsari na musamman akan yaran larabci. Me yasa? Domin tana da makarantun ibtida'iyya na larabci, wanda an musu rijista abinda ake koyo, ana koyar da turanci ana koyar da larabci lugatain, amma larabcin da darasan musulunci watan darasatul arabiyya wal islamiyya sun fi yawa. Haka a makarantun secondary akwai makarantu na karamar secondary da babbar secondary, wanda ana koyar da yaran larabci ana koyar da na turanci, amma na larabcin yafi yawa. Haka daga nan hajjami'a a dan Najeriya za ka yi primary arabiyya, secondary arabiyya, degree na ɗaya arabiyya, degree na biyu arabiyya, degree na uku arabiyya, har ka zama professor a fannin larabci. Ba don komai ba, saboda alaƙar mu da addinin musulunci. Addinin musulunci da abubuwan da ake koya a cikinsa da yaran larabci ake koya. Don haka koyan larabci ko karanta larabci ko wani abu da larabci a wajen musulmi ai abu ne na dole. To wannan shine dalili na farko da yasa muke koyan larabci. Abu na biyu kuma, yaran larabci yana daga cikin manyan yaruka a duniya. Idan ka iya shi za ka samu damammaki na ma'amala da wasu mutanen na daban, waɗanda za ku iya magana da su, za ku yi sauran ma'amala da su. Yawwa, kamar malaman, hadda ma 'yan kasuwa, rija'i, za ka je Dubai, za ka je Misra sayan kaya, za ka je Saudi Arabia, da duk inda larabawa suke. Idan kana jin larabci, in ka je baka da matsala, za ka saya, za a sayar maka, za ka tattauna da mutane cikin sauƙi. Wannan shine dalilin da yasa muke koyon yaran larabci. Na'am, masha Allah, tabarakallah. To muna ganin kuma, ما هي أهمية اللغة العربية للمواليد في نيجيريا وفي أي مجال ستفيدهم؟ كذا سن يارن تانمو مكرفي ما في كرفي لاربتيني. تو وانا لاربتين وانا أمفاني زي مسألن عن نيجيريا. سو سيد سو سي yaran larabci yana da girma, yana da daraja a Najeriya, domin wanda aka haifa a Saudiya kuma suka yi yaran larabci, idan sun zo nan suna samun sauki, musamman in sun shiga makarantun da ake koyan abubuwa da larabci, at-ta'lim. Sannan mu a arewacin Najeriya, kawai in aka ji mutum yana larabci ma yana samun wata daraja da girmamawa ta musamman. أنت تقصد أن الذي يتكلم بالعربية له منزلة معينة؟ هكذا. سبودا دا أنجي كان على عربتي زاكة تناو متاني على القرآني، زاكة تناو متاني حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم، زاكة تناو متاني شوغبا صلى الله عليه وسلم. دان هكا يارال عربتي ينا دي جرما ينا دي درجة. شيسا أريوش النجيريا ba za ka samu wani mutum musulmi wanda zai ce ma baya sha'awar ya koyi yaran larabci ba. Yani hiya lugha mahbuba wa marghuba. Sosai da sosai mutane suna kaunarta, suna shauƙinta, suna kuɗi a cikin ta, suna kashe kuɗaɗe wajen koyarta. Don haka kuma wanda suka koyi yaran larabci za su samu damammakin yin ayyuka daban-daban a Najeriya. Abinda ya shafi koyarwa a makarantun primary da na secondary da jami'o'i da kafafen yaɗa labarai hatta al-akhbar duk gidajen rediyon da muke da su a arewacin Najeriya kowacce tana da sashen larabci. Na'am, kowacce tana da sashen larabci, ana ba da ana zuwa a shirye-shirye da larabci a yi komai saboda mutane suna son yaran larabci sosai da sosai. Masha Allah. Dangane da maganar yarurruka, to a mutanen mu akwai wanda sun iya Hausa, akwai wanda basu iya ba, akwai wanda kuma rabi-rabi. Ma hiya ahammiyat lughatul Hausa lil mawalid fi Najeriya? Yaran Hausa ga ƴan Najeriya mazauna Saudiya ko Hausawa mazauna Saudi Arabia yana da matukar muhimmanci, domin Hausa babban yare ne shi ma wanda arewacin mafiya yawa arewacin Najeriya da shi ake magana, haka da wani bangare na cikin Niger da wani bangare na Kamaru duk suna yin yaran Hausa. Haka kuma a ƙasashen Afirka daban-daban akwai inda ake yaran Hausa, domin yaran Hausa ya kai matsayin yana daga cikin manyan yaruka a Afirka a yanzu haka, domin duk manyan kafafen yaɗa labarai na duniya sun ware sashen Hausa. Misali BOA ta Amerika da kuma BBC Hausa da ke ƙasar Burtaniya da RFI da ke Faransa, haka dai har da China, duk manyan ƙasashen duniyan nan suna a gidajen rediyo sun ba wa Hausa muhimmanci sosai da sosai. Don haka duk wanda zai zauna a nan dole ya iya Hausa saboda ya mu'amala da mutane kuma ya sami ya iya al'adunsa, domin duk inda mutum ya tafi wata ran sai ya dawo gida. To idan bai iya yaransa ba, in ya dawo zai zama kamar bako. Amma in ya yi yaransa da yazo ya ji ya Hausa, shikenan kawai an san dan gida ne. To ita ka san Hausa, bayan haka akwai al-lughah al-barnawiyya. Ko? Barbarci. Barbarci. Da kuma wata lugha, kuma wani irin lughat haka wanda aka sani a arewa, wanda suka fi yawa bayan Hausa. Akwai Fulatanci. Akwai kuma Barbarci. Barnawiyya. Yawa, to amma duk inda ba Fulatani yake, in ba na can cikin daji ba, to fa ya iya Hausa. Yani kul fallati fil ghalib ya'rifu al-Hausawi. Hausa. Haka duk wani barbare in dai ba a ƙauye yake cin lungu ba, to ya iya Hausa. Yani fil ghalib kul barnawi ya'rif al-Hausa huwa. Kaza. Kaza. Dan haka yaran Hausa shine babban yaran da ake amfani da shi a arewacin Najeriya. Zaka ga ko da akwai kananan kabilu da wasu yarukan, to sun iya yaran su kuma sun iya Hausa. Lazim yajma'un ma'a al-lughah al-Hausa. Dan haka yaran Hausa a arewacin Najeriya kamar mu kira shi ne da abin da ake cewa اللغه المشتركه التي تجمع بين القبائل نعم. هوسا تانا daga cikin اللغه المشتركه في شمال نيجيريا. To dangane da magana Hausa, wanda suke so su koyi Hausa, hal hunaka ma'ahid aw madaris khassa bita'lim al-lugha al-hausawiyya fi Nigeria? To gaskiya a arewacin Najeriya dukkanin makarantun mu primary, secondary, jami'a ana koyar da Hausa sosai da sosai. Na gwamnati ko private? Na gwamnati da private na. Duk biyun. Ana koyar da Hausa sosai da sosai. Ita ma ana digiri na ɗaya a kanta, ana digiri na biyu a kanta. Ana digiri na ɗaya, digiri na biyu, digiri na uku, akwai professor shi ma shahararru a kan Hausa. Har da tura, akwai masu zuwa daga ƙasashen Turai ma su koyi Hausa a nan, su yi digiri na ɗaya, su yi na biyu, su yi na uku, su koma. Wannan yana nuna muhimmancin yaran. Don haka akwai a Najeriya yanzu akwai manyan mutane waɗanda suka yi Hausa, suka yi karatu mai zurfi. Wannan shi ne. Don haka yaran Hausa yana da matuƙar muhimmanci, kuma ana koyar da shi a makarantu. Kuma duk wanda ya zo Hausa kenan a ilmance. Hausa a ilmance, wacce da ita ake rubuta littafi, da ita ake rubuta wasiƙa, da ita ake harkokin yaɗa labarai ar-rasmiyya. To amma wanda ya zo nan arewacin Najeriya ko ya shiga makaranta ko bai shiga makaranta ba zai ji Hausa zai koyi Hausa zai iya yin ta tunda a rubutu ake ganewa tunda yawa ya ga rasmiya dan haka zai iya magana a gane in aka yi mai magana shi ma zai gane rahum ikhtilaf ba'd al-lahajat hunaka lahajat takhtalif fil Hausa akwai yawa haka gaskiya ne akwai lahajat abinda da Hausa muke cewa karin harshe na'am karin harshe akwai wani yare za a same shi akwai lahaja wanda shi ma larabci akwai shi wanda bana mantawa a cikin ulumul qur'an mun yi nuzulul qur'an bi ahrufi sab'i qira'atu sab'i wanda shi kanshi alqur'ani mai girma an saukar da shi ne da lahajat na larabawa muktalifa akalla guda bakwai dan haka mu ma a Hausa a Hausar Kano akwai Hausar Katsina akwai Hausar Sokoto haka dai da sauransu to Malam Ibrahim godiya muke kan wannan jawabai masu matukar umfani ga wanda yake so ya san ashiya an ta'lim al-ali wal lugha al-hausawiyya wal lugha al-arabiyya wa fa'idatuha fi Nigeria to shine muke so mu ji yanzu akwai wata nasiha wanda zaka ba mutanen mu kan bangaren harkar ilimi a Nigeria gaskiya ne ni nasihar da nake yi ‘yan uwa, ‘yan Najeriya, mazauna Saudi Arabia, gaskiya su mai da hankali sosai, hankalinsu ya dawo gida, musamman ƙananan ‘ya’yansu. Su sani cewa duk a inda kake in kai ilimi, to za ka zama wani abu abin sha’awa. Kuma duk a inda kake komi kake samu in babu ilimi. To wannan abun zai iya zuwa ya gushi amma ilimi shine yake tabbata sannan idan sun taimakawa ƴaƴansu da abin da suke samu na kuɗi a Saudi Arabia sun zo sun ilimi ana to waɗannan yaran za su iya zama sanadiyar gyaruwar Najeriya saboda a Najeriya akwai waɗanda suna son ilimin amma ba su da kuɗin ma da ƴaƴansu za su ilimin akwai son amma kuma ba dama ba damar yin to su da suke can su kuma a can suna da kuɗin amma ba su da wadatacciyar dama da yaran nasu za su iya yin karatu mai zurfi a can Saudi Arabia kuma komai daren dadewa shi bako sai ya dawo garinsu saboda haka daga yanzu ya kamata mutum ya shirya dan haka mutum ya shirya ta hanyoyin da suka kamata yaga cewa ya dora ƴaƴansa akan hanyar ilimi na addinin musulunci da kuma na zamani masha Allah tabarakallah Malam Ibrahim godiya muke kuma duk da cewa na kwashi lokacinka amma kuma wannan abin da yasa duk shine dai tambayoyin da ake yawan mana kuma godiya muke Allah saka da alheri ba mamaki ma wani lokacin ma kaji mun ƙara dai tun karo ka akan dai neman wasu fatawa kan wasu abubuwa babu komai Allah ya ba mu iko ai duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi kuma da abin da ka sani na ilimi da ka sani to ai ƙarin albarka